mašina atvažiavo. 9 valandos, pavėluosime lėktuvą. Kelionės čekiai, pasai. Ar turi bilietus, mėloji? Tabita, ar pamaitinai Rodį? Ops. Žinau, kad kažką pamiršau, tikrai kažką pamiršau. Rodį, kur tu? Po kelių dienų mes grįšim, palieku tau maisto. Štai dar truputį. Tabita? Dar daugiau. Tikiuosi, jo nepermaitinsi? Ne, mami. Eime, Tabita. Tikiu, Rodį. Jums nenorim pražiopsoti atostogų. Einu, einu. Kai naiškiai išvažiavo, pelės laisvę galo. Ei visi, atostogos prasideda. Muzika, maestro. Ei, ko stovėt kaip įkalti? Nu, mačiau šaunę dėdelę. Eime, draugai, op, op. No. Visi prisisekėt? Priekį? Oi, atsiprašau. Golfas, taip. Lemiamas taškas, padavimas. Laimėjom, laimėjom, komandą laimėjom. Tenklinis. Filmo premjera. Idealu. Rytoj mirk dar kartą. O, mano mėgstamiausias, rytoj mirk dar kartą. Ar smagu, mėloji? Ko? Ko, ačiū. Iki rydienos. Labanakt, labanakt, labanakt, labanakt. Kągi, labanakt, Rodė. Kasgi čia? Kas ten? Atsibusk. Rodos namie įsibrovėlis. Seržant, atsibusk. Priešo frontas artėja. Aš ginkluotas ir pasirengęs. Laisvai, kareivė. Sudėkit savo masinio naikinimo ginklus. Eikš, įveik mane, laisvės priekyje. Aš ginkluotas. Matok, mamytai, kad aš žemėjau. Kanalizacija, žiūrkė. Sakiau ir dar pakartosiu. Jie tokio maisto kanalizacijai neturi. Kaip tu čia patekai? Nežinau. Prieš minutę buvau pabę. Ir staiga... sprogo vandens vamzdis. Manęs kaip šovė viršun. Ir štai, štai aš čia. Labas, aš turiu pompą, galiu nusiųsti tave atgal. Ar mėgsti sardines? Gal iškviesti taksi? Sardinės! Gaudai! Ar turi teliką? Tai, bet... Daugiau nesakyk! Ne, ne, ne, ne! Palik! Atsai! Ne, nieko nelies! nieko neliesk. Tik pažiūrėk, koks monstras. Atsargiau, bičiuk, čia ne šokoladukai. Tai amžiaus mačas. Finalas. Čempionato finalas. Anglija, Vokietija. Jau šį sekmadienį. Privalote būti su mumis. Šis butukas nuostabus. Lieku čia visam laikui. Ką? Lemiamas taškas, padavimas. Mes laimėjom, laimėjom. Ha, o tu prakišai, tiesiai snukį. Gerai, mano draugė. Tau čia nedėta. Deja, tau laikas išeiti. Tavim dėtas, aš to nedaryčiau, biče. Leis tau paaiškint. Dabar šitie namai mano, todėl šoksi pagal Sido dūdelę. Ha, komprende? O dabar atnešk iš virtuvės dripsnių liokajau ir kad man staigiai. Klausau, ponia. Tuoj pat, ponia. Va, taip jau geriau. Bet, bet gal prieš pusryčius, ponas, ponas malonėtų pasipliuškenti džakuzyje. A, džakuzy. Aš žinai ką, tu tikras džentelmenas. Taip, po sunkios dienos kanalizacijos vamžiuose nėra nieko geriau už atpalaiduojančią sukūrinę ponę. Atrodo labai viliojančiai. Taip, taip, vanduo atrodo idealus. Dabar tu šok, o aš nuspausiu šį svertą, kad užburbuliotų. Gerai. Ir šokam. Opa, laba, laba, laba, laba, laba, laba. Žinau, kad mes truputį apsipykom, bet manau, jog dabar puikiai sutarsim, ar ne? Puiku teliausiai. Iki, mano draugė. Lūgė tu. Manai, nežinau, kaip atrodo. Tūlika. Norėjai mane nuleisti unitazą. Ne, čia didelė džakuzė. Liuksusinis modelis. Kągi, tada neprieštarausi, jei jungsiu burbuliukus, ane? Ne, tik nesverta. Pasigilėk. Ne, aš nemoku plaukti. Panvoja, aš mielas ausaidiuk. Užsakėm štosi. Norėjai mane nuleisti. Dabar pažiūrėkim, kaip tau patikė. Gal matėjai mano tėtį? Aš atsimerksiu ir atsidursiu namie, tai tik blogas sapnas. Ak, aš nenamė, aš noriu namo. Ša, baik, baik, baik, rodi. Aš noriu namo. Susilink. Negaliu, man tik baisu. Gal baigsi, baigsi, baigsi. Gerai, seni, rodi. Tu gali iš čia ištrūkt ir ištrūksi. Ir nepamiršk, tavo vienomis teka drąsulis St. James'ų klano kraujas. Išėjimas. Taip. Gerbėmėji, Londonas iš viršaus. Ei, aš tapiau į trejus metus. Labai atsiprašau, aš... Trejus? Aš tik šį rytą jau trejus metus. Va. Jėta. Kasgi čia? Palaukit. Mačiakit, musias. Kupensai už maišelį. Čia tikras miestas. Ten paukštas. Tai lėktuvas? Ar jis su mano apatiniais? Išjudink jį, mielasis. Vyruti, tavo veidas kaip keptuvė. Nagi, mielasis. Ką kažin, ar jis mūsų supranta? Eik, jis pajudėjo. Ar nufotkinai? Turim. Guiku. Atsiprašau, atsiprašau. Jis artėja. Kas, kur, kas? Didysis potvinis. Tie šliuzai tokios žavės. Tikrai net laikys, franki. Atstop. Mes pasmerkim. Atstop, nu manęs nesek. O, tu manai, kad tu pabėgsi nuo tiesos, tau nepavyks. Labas, labas. Kas čia dedasi? O, ačiū dievui, policininkas. Šis beprotis mane persiokėja. Sveikas, Haroldai. Labas, Kolinai. Kaip sekasi? O, nesiskundžiu. Žinai, nenuleisk nuo jo akių. Jis truputį trenktas. Ką? Mes pasmerkim. Aš? Gal jokaujas? Gerai, suteiksiu to policijos palydą namo. O, puiku. Aš gyvenu Kensingtone, ten viršuje. Ant paviršiaus. Viršuje? O, ne. Ne, ne, ne, ne, ne, ne. Žmonės mūsų padarinės nemėgsta. Kalbėkit už save. Mane ten viršuje labai myli. O, man nepatinka tavo požiūris. Aš tave stebėsiu, smaguolį. Tai ką? Nori patekti viršun, draugužį? Taip. Yra viena veikėja, kuri galėtų tau padėti. Gal? Tikrai? Labai sukta lapė. Džeme Dodžerio kapitonė, jeigu tik tai rasim. Žinau, kur ji. Tik atsimink, laivas vadinasi Džemis Dodžeris. Ačiū, kad taip toli mane palydėjai. Nėra už ką. Iki. Alio, ar galima užlipti ant denio? Ar yra kas? Kapitone, škiperi, jungeri, ponė. Ei, tau aš panelė, kapitone, škiperi, jungeri. Oi. O ką tu veiki mano laive? Klausykit, man ši diena buvo siaubinga, tad prašau jūsų pagalbos, mane išmetė iš namų, nuleidu savo paties unitažą. Aha, ačiū, per daug informacijos, turiu savų problemų, bičiuliai. Kažkur čia. Guli. Tik tyliai. Kodėl? Nuo ko slepiamės? Liepiau tylėt. Yra žiūrkių, kurios nori mane pribaigti. Kągi, susivaldysiu ir nenustepsiu. Gerai, gerai. Tyliu kaip pelė. Štai ten! Tu, vėpla! Atsiprašau labai. Tada jau eisiu. Atsiprašau. Atsiprašau. Atsiprašau. Atsiprašau. Negalim jos paleisti. Na, čia senas rūkai, nenuvilk mane. Kaip pagėk, čiok, čiok, pagėk, pagėk, pagėk, pagėk, pagėk, pagėk. Paleisk mane, raudonakis, gimeliu. Dabar tai supikam. Aš nežinau, kas čia dedasi, bet aš tikrai nieko dėtas. Aš nekaltas liudininkas. Rita, Rita, Rita. Manei pavyks nuo mūsų pasprūkti. Kas paukštas? Nejudėk, na, na. Kas yra? Taigi, ką mes turim čia? Regis jis pasivadino nukaltų liudininkų. Nukaltas. Tiesą sakant, ne. Na, kur rubinas, Rita? Bosas nori jį atsiimti. Aš neturiu jūsų buko rubino. Gerai. Ar mėginsim įtraukti lengvai, ar sunkiai? Manau, reiktų traukti lengvai. Ar nesmailį? Gerai jau. Pasižiūrėkite žudėje. Šaunuolė. Va, baltu, kaip aš dirbu. Žiūrėk ir mokykis, sūnau. Žiūrėk ir mokykis. Ar jis ten buvo? Gerai. Išverskit viską, vyrai. Ei, šalin, jaurės savo letiną su mano dienoraščiu. Jis kažkur čia. Aš jaučiu savo dres. Čia turbūt vakarykštis ragus mūgį. Man tas pats šiknelik Japonijos vėliava. Gal malonėtumėt jiems pasakyti, kad aš čia nieko dėtas. Gerai. Gerai, klausykit, klausykit. Šis džentelmenas, jis visai nevietinis. Ačiū. Žiūrėkit, kaip gražiai jis apsirengęs. O, ačiū. O kodėl? Jis tarptautinis brangakmenių vagis. Būtent. Da, ką? Ne, ne. Jis pavogė rubiną iš manęs. Ne, jį meluoja. Gerai, ne. Gerai. Atrodo laikas ištraukt įtikinėtoje. Rinkis pats, bičiulį. Kalbėk dabar. Arba kalbėsi vėliau. Wow. Ar ne taip įtikinėtojau? Taip. Daug aukštesnio balso. Įtikinėtojas gyvas, smailį. Uždainuosi kaip arbatinukas. Ha, kitais keliai įtikinėtojau. Aš jūs taip pažįstu. Aš nieko nežinau. Atsargiau, panelė. Dar susižeisit. Žinau, kuris. Tai ko dabar lauki, klok? Ne, drįsk. Tu. Pažiūrėkit jos sėdinę. Ar tik man vadenasi? Ar jos forma keista? Tu šlikštus skundikė. Rubiniukas už pakaliukę. Hei, tu. Ačiū, bičiuk. Bosas dabar labai mumis apsidžiaugs. Tau šakės. Tai tu iš viršaus, ar ne? Aš dirbau laboratorijoje ten viršuje. Taip, rimtas šampūno projektas. Kaip pradėjom, aš buvau tamsiai pilkas. Taip. Užtat atsikračiau pleiskanų. Šliuzas. Pasaulio futbolo čempionatas jau senai tapo populiariausiu bose? Sporto renginiu pasaulyje. Ar jūs ten, bose? Vos po dviejų dienų. Mes grįžom. Anglija finale susitiks su Vokietija. Aš jį radau, bose. Rubina. Aš jį radau. Smailį, tiksliau sakant, jį rado nukaltasis. Iš tikrųjų, tai aš Rodis. Ir atsidėkodami už pagalbą, tikėjausi, kad galėtų... Gal galėtumėt man... Padėt iš bėdos išbrist. Labas, Rita. Sveikas, gražuliuk. O kasgi čia? Ar tavo naujas vaikinas padavėjas? Vaikinas? Padavėjas? Prisas grįžta pas mane. Negi tikėjaisi, kad leisiu tau iš manęs pavok? Ką? Mes priklauso mano tėvui, ir tu tai žinai. Tavo tėvui, tam nusmurgelį maitėnai, kaip ir jo dukra. Atsiprašau, faktiškai, jūsų rubiną radau aš. Tai šitą jūs gal būtumėt toks malonus ir atsidėkodamas padėtumėt man grįžti namo. Gelbėkit. Atsikratykit jai. Ne, maldauju, aš tik noriu grįžti namo į Kensingtoną. Į Kensingtoną? Karališką rajoną. Viršuje? Taip, viršuje. Valio, kilmingas ponas. Galų gale, kažkas suprato. Eime, parodysiu savo asmeninę kolekciją tau. Tai bus smagi pramoga. Mano grožio šventovė. Aukščiausios klasės meno kūriniai sukurti mūsų vienimos karališko šeimos garbei. Viktorijos biustas, iš tikro porcelanas. Ganėtinai tikrų užgarinę. Ak, lyg jie pati būtų čia. Tokia glotinė. Ramiau, tigre. Eime toliau. Sugrąžinsim ryškiausią mano kolekcijos eksponatą. Šį rubiną. Nukritusi tiesiai nuo senovės valdovo kaktos. Tikras karūnos brangakmenis. Na, ką manai? Jis pamišęs. Rūpė! Atleiskit, mano musė šakojasi. Kągi, jūsų rubinas yra tikrai didžiulis. Iš tikrųjų, kaip jis pateko pas mane? Šiam padugniu pasaulį, šiuo tamsioj, niurioj kloakoj. Taip, aišku, mieloje apžiūrėčiau visą jūsų kolekciją. Ji labai jokinga, bet aš... Jokinga? Juk sakėt, kad bus jokinga? Sakiau, kad tau bus smagi pramoga, o ne jokinga. Na, sakydamas jokinga, aš turėjau galvoje senovės graikų mūzą. Juoko deivę. Mūzą. Triuškinama. O, dangau padėk. Užšaldykit jį, užšaldykit jos abu. Pažiūrėkim, ką gerą primšaldi tave. Buvę priešai visi čia. Visa serija vadių, apgavikų ir geradarių. Pasiruoškit sutikti savo kūrėją, ledinį kūrėją. Tas tai visat prajuokina. Uždaryk durelės. Skystas azotas, taigi sušalsim akimirksnį. Užpakalinė kišenė turi savaržėlį, pamėgink ištraukti. Kišenė, kišenė! Ot, velnės kaip šalta. Todėl aš esu pirštinėm. Ko? Smogikai nenešėja pirštinių, nusimk! Tik tai gėda mums darai. Ne, tau sakyt, tavo plaštakos mažytės. Jos ne taip sušalo. Mano plaštakos ne mažytės? Mažytės, mažytės. Tavo kaip moters. Jos ir mažytės, tačiau žudo kaip mirtinas ginklas. Paveldėjai jas iš mamos. Gerai, suglausk rankas. Galėjai nusišklostyt, ko aš visada tikiu. Žustytis. Vazin, nepatikau. Ko? Sudie, parazitai. Pažiūrėkime savo naujausius kubizmo kolekcijos eksponatus. Ką? Neįmanoma! Prizas grįžta pas mane. Tu didelis storas glėvėtas pūzrė. Paskui jos! Kodėl sustoja? Ar mes neturim plano? Paskui jos! Kas bla, bla, bla, bla! Nepaliksi manęs čia! Greičiau jūs vėplos, jas prūkta! Ne! Dėkite pagrindinį laidą! Turim planą? Patek atgal! Palauk, jis mūdvėjų neišlaikys. Tu teisus, čia? Ne, ne, palauk. Sustinkit. Bet... Ne, ne, ne, ne, ne, ne, nutrūk. Noriu tiek daug stovėti, tiek daug pamatyti. Turėjau galvoje ne tai. Daryk, ką nors. Kai tiek šis į vandenį išties kūlės. Buvau jas išties aš maily. Vajėtų, kaip aukštai, ganėtinai aukštai, netgi aukštokai, labai labai aukštai. Jėga, tiki. Jeigu ji gali, tai ir aš. Ir švelniai nusileidau. Rita. Rita. Rita! Taikinys ties 12 valandą. Liaukis! Nu! Atsargiai, Baltasai. Ten banano žievė. Rita! Tenai! Dabar atrodai labai juokingai nukaltasis. Išties kojas. Klausyk, gal tu koks šunkė bumerangas? Atiduok mano rubiną. Neturiu jokio rubino. Gerai. O dabar tai jau turiu. Maldauju, atsargiau. Tas rubinas man labai brangus. Jis neįkainojamas. Luktelk. Jis netikras. Ne velnio. Jis tikras. Ne, ne, ne, žiūrėk. Čia tik stiklas. Jis tikras. Netikras. Tikras. Netikras. Tikras. Netikras. Tikras. Netikras. Tikras. Netikras. Tikras. Netikras. Pala, pala, pala. Pademonstruosiu. Stebėk. Štai, matai, tikras rubinas nedūžta. Aišku, turbūt nereikėjo to daryti, bet pažvelk į teigiamą pusę. Aš tave išgelbėjau, kai didysis rupūžius sužinos, kad jis netikras, liausis tave persekėjęs. Rodis St. James'as tave išgelbėjo. Vajetu, palai jums paslaugą, jie! Paslaugą? Tas rubinas buvo nuo karalienės Elžbietos karžūnos! Jis įkrito į pekingimo rūmų kanalizaciją! Na, karalienė gal nešioja netikras brangenybės? Ne, jau tik! Galima apie tai pasikalbėti? Tikras ar ne? Tas rubinas turėjo pakeisti mano gyvenimą! Igoris pradas kančiai. Taip, mane pola be protė. Ji turi kreidelių. Ir aš vienas su kepnelėmis. Su kepenėlėmis? Ne, su kreidelėmis. Be kepenėlių? Norit ryžių? Kepu arba? Keptų. Ne, palaukit. Tai norit man tą, nori ne? Išbraukit šį užsakymą. Rita? Pasitrauk, prašau. Aš atsiprašau. Atsiprašai. Mes su tėčiu tiek metų plušėjom kanalizacijoje. Jis susilaužė visus kaulus, siekdamas gauti tą rubiną. Jodika turėjo išsipildyti mūsų svajonės. O dabar paaiškėjo, kad tai netikusi klastoti. Gal galėčiau kaip nors tai kompensuoti? Atsikabink. Ne, ne, ne, aš rimtai. Mano namuose yra brangenybių dėžutė. Prigrūsta. Rubinų ir deimantų. Jie tikri. Tai parplukdyk mane namo į Kensingtoną. Ir aš padarysiu tave beprotiškai turtingą. O iš kur man žinoti, kad tai netušti tauškalai? Kągi, tikriausiai teks manim pasitikėti. Turbūt visai išprotėjau. Gerai, sutarta. Nagi, tu irgi? Į savo delną. Kur tie idiotai? Šiais laikais taip sunku rasti gerus padėjėjus, mano mažylį. Tai tikrai? Nagi, šiandien, meilučiai, pradžiuginkit savo seną tėtušį. Vargšus tėtušis. Apsuptas bjaurių žiurkių šioje niurėje, tamsioje vietoje. Bet nesijaudinkit, sunučiai mano. Tėtis atsikratys jais visai. Ji visi pakratys kojas. Ar suradot? Ar suradot? Surinkom beveik visą bosę. Pabirkit, rubiną. Man reikia pagrindinio laido. O kurį pavogė utėlėtą rytą. Be jo, mano planas žuks. Gerai, šitą pamirštum tą rubiną. Rubinį nebėra. Matot, judam. Dabar mes jūsų laidininkai. Susikaupę laido centrikai, bosė. Atneškit jį iki pasaulio čempionato finalo. O, puiku! Ar žiūrėsim rungtynes kartu, bose? Atneškit laidą! Iškės kojas! Ar tikrai verta sustot, kai mus vesit į banditai? Juk be žemėlapio toli nenuplauksim. Ar tai namas? Taip. Ir jis labai pavojingas. Tad... O, kodėl tu nepalaukus čia? Nepalaukus čia. Puikiai mintis. Saugokis piranijų. O! Da! Prašau mane, tau sėkį. Mimi, ištraukti štai iš nosės. Fergiusai, Džodžo, nesikandžiu. Ach, tikrai skanu. O, Greta. Mamytė, ach, mama. Ačiū Dievui, tu sveika. Rytą! Labas, tėdė. Apkabink mane, mergytė. Ei, mama, laukės masuolis Tomas. Tomas! O, ten Tomas Džonsas! Mama, ten ne Tomas Džonsas. Tai tik mano keleivis. Jis labai dailus. Vidun jis neužeis. Simpson! Na, ar jau senies ir tas vaikinas? Jis man ne vaikinas. Tai, ar padarysi iš mano dukros padorę moterį? Tėti, nu... Na, mes ketinam susituokti pavasarį, ar ne, piragiuk? Klausykit, aš tik noriu pasakyti, kad jis... Tomas Džonsas! Tai tavo vardas Rodis. Teisybė? Taip, teisingai. Rodis St. James'as. Koks gražus vardas. Labas, Rodi. O kas gi tu toks būsi mažyliai? Mane vadina Šoku. Ir kodėl gi taip vadina? Aišku. Rytą, kur tu plukdai šitai lugražų jaunuolį? Na, todėl man reikia tavo žemėlapį, tėtį. Nes jis yra... Iš viršaus. Į virtuvę. Greičiau. Padainuok mums, Tomai. Sutinku, kad tai rizikinga. Taip, tai neįmanoma. Rytą, niekas neperplaukė, kaip parko krioklių, jeigu srovėtų nepakausiu. Tėtį, jis mums sumokės. Daugiau nekartosiu. Pinigų mums nereikia. Nauja veryklė praverstų. Au, au, au, ji per ledį. Dainuoju dainą senai ledį. O ji su plačiom kelnaitėm. Ei, Rita, nebijok, čia aš, Vajavas. Greičiau, į virtuvę. Žiūrėk, kokie judesiai. Aš tave myliu, Tomai. Tas vyrukas apsimetelis. Iš tikrųjų jis nukaltas praeivis. Brangenybių vogis. Organizatorius. Super nusikaltelis. Atrodo, jis apmovė rupūdžių ir išsisuko. Jis labai pavojingas tipas, bet aš tai irgi nekvailas. Aš turiu planą. Wow, wow, šibapa, padėdavai, šibapa. Buvo nuostabu. O, niekis. Sako, tu iš viršaus? Taip. Buvau sutikusi vieną jūsiškį. O, tikrai. Jis buvo vienos moteriškės augintinis. Kaip mėla. Deja, jautėsi baisiai vienišas. Neturėjau su kuo pasikalbėti. Nei ko apglėpti. Nei ką papiruoti. Tai juk ne gyvenimas, ar ne? Ai, geriau kipsiu prie indų. Prašau, leiskit man. O, jūs toks džentelmenas. Puiku. Tai, atiduosiu Rodį rupūžiui, pasimsiu premiją ir mes būsim apsirūpinę visam gyvenimui. Ar taip sugalvoji? Taip, rupūžius už jį gerai sumokės. Jis gi blogietis, tai bus visai teisinga, ar ne? Ak, tu mano mažas išdikėlė. Neleisiu, kad mano sūnus virstų skundiku. Mes, maldūnai, niekada nelaužom duoto žodžio. Jis pavoks tavo laivą. Nieko jis nepavoks. Jis vagė tavo laivą. Nieko jis nevagė. Jis pavogė tavo laivą. Ką? Tai ne Robinas Hudas. Ei, maniau, mes susitarėm. Aš irgi. Maniau. Kelio pavojas. Traukitės, traukitės. Atplaukiu, ponia Džonsai, atplaukiu. Veskit, ponia Džonsai. Rodi. Ak, ta sukta intriga. man jos nereikia. Bet kas, moka valdyti laivą. Pažiūrėkite mane. Gerai, Sidai, tavęs laukia surprizas, draugužė. Atsiprašau. Sido tatuiruočių ir dešrainių salonas. Čia Rodis, prisimeni mane. Liukaju. Rodi! Klausyk to. Jei grįžęs, tave surasiu. Grįžęs? Grįžęs. Ir kągi tu padarysi, Rodi? Kas ten buvo? Oi, turiu eiti, Rodersai. Jei aš rasiu netvarką. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Kur jis slepiasi? Galvok. Galvok. Norėdamas rasti žiūrkę, turi galvoti kaip žiūrkė. Sveiki, vyručiai. Gavau žinutę. Jie plaukia į vakarus, į Kensingtoną. Bingo! Akla višta. Gana žaidimų. Į žiūrko mobilius. Gerai, gerai. Galim pataisyti. Taip galim. Kągi, mati to. Gana stiprus rankos nutekimas, švylančios mėsos kvapas. Gal man reiktų... Kaip skauda. Tu netikęs metalo laužė, tu bevertis netikęs. Nepatikimas, gudraujantis, dviveidis, padlaižaujantis šunsnukis. Tai aš gudrauju. Riebiai pasakyta. Aš viską girdėjau. Taip, tu ir tavo šeima norėjot mane parduot rupūžiui. Ką? Tu, bezda, tu. Sumanimas buvo mano puskvailio broliuko. Niekas jo neklauso. To negirdėjau. Kaip drįsai pagalvot, kad tave parduosiu? Kai sudarau sandėrį, tai jo ir laikausi. Tavo plaukai dega. Ką? O, Jergau. Arita, klausyk, aš atsiprašau, gerai? Aš suklydau ir manau, mums reikėtų tai pamiršti. Nagi. Gerai, manau, palikime tai. Tu smarkiai perlenki. Rita, juk nepaliksi manęs ant šios antės, ant šio plausto, bet... Gauni būtent tai, ko nusipelnėjai. Šnipinėjai, klausaisi svetimų pokalbių. Aš nešnipinėjau. Taip. Klausyk, juk tu neketini čia manęs palikti. Juk netokia beširdė. Gerai, gal ir tokia. Klausyk, jeigu nori mane pamokyti, tai tau pavyko. Maldauju, noguminės antės. Ledinę rytą dar nebuvau sutikęs tokios žiaurios merginos. Pasiūliau jai rubiną, bet ji nori palikt ant šios antys tupėt ir taip skaudžiai bausti vargšą Rodį. Taip, Rodį mane St. James'ą. Vargšas Rodis, jį nulegva kvada, rytą būgę na širdys užvirt. Padėlkim. O ledi, ko piksti, ledinę rytą, ar tu man bus išvendi? Ar man atleista? Ne, bijojau, kad uždainuosi kitą posmę. Rita, aš tyčia nesiklausiau, prisiekiau. O, sakai. Tai ką ten darėjai, Rodi? Na, aš tiesiog... Stebėjau tave ir tavo šeimą. Ir galvojau, kokia tu laiminga. Laiminga? Įstrigusi su tavim? Tai sandėris galioja? Galioja. Klausyk, aš tikrai norėčiau tau padėti. Duok man darbo, bet kokio. Techniko, navigatoriaus. Galiu pavairuoti, jei nori. Nesikabinėk prie mažesnių! Jūs kapitone, girdėjai? Atsikabė! Keiviams vietos šitam laive nėra. Paleisk tu, lipaliuk. Aš kapitonas ir liepiu sukti kairėm. Tai reiškia į kairį ar į dešinį bortą, smailį? Štai jie! Čiupkit jos, vyručiai! Rita! Palauk, varom! Pasivykit, pasivykit, jau tokie greitie tada, ha? Laikėkit, rodė! Čiupkit laidą! Atsilegam, tai! Dabar galit pabučiuoti nuotą. Sveikinu tarp kitko! Rita, ar galėtume greičiau? Nebūtina! Nagi, nagi, rožinė krėmus! Eidai! Pabaiga nukaltasis. Rita, suk dešinės. Ką? Paklausyk manęs. Tikiuosi, žinai, ką darai. Dabar šoks laik virvės. Gerai. Sako, šie taiktai pavojingi. Tavo jis mano antras vardas. Maniau, kad lesis. Nusprendžiau užsukti. Rita, daryk ką nors. Spaudžiam raudoną mygtuką. Laikykis tvirtai. Oho. Ar bus paskutinis prašymas? Taip, bus. Ar galėtum nuskristi nuo laivo, klikdamas kaip mergaitė? Ha? O, jergal. Manai bosas ant mūsų užpyks. Jūs nemokso surgraušai leidotiems pasprokti. Aišku, nereikėjo siūst graušikų į amfibijoms skirtą darbą. Kur jis? O dėl jis nuolat vėluoja. Angar, kairę, dešinę. Livrlu. Bonjour. Tu vėluoji, Levarlė. Madingai vėluoju, įkirstis anultus, brali. Kitaip nemoku. Klausyk, Rita ir jos naujas bendras pavodė kai ką nepakeičiamo. Viskas gerai, bose, mes turim kitą. Unikalų specialios paskirties laidą. Noriu jį atgaut. Nesijaudin, aš tu jį sugražinsiu. Jį atgavus, mano planas bus įvykdytas. Ir nuplausiu visiems laikams tą prakeikimą, tą nelaimę jam. Žiūrkis. Atleisk, mano karpotas anglų pusbrulė, bet ši keista manija žiūrkiams neįnauda tau. Asti tuo, ką mes prancūzai vadiname. Lekvailys. Gal pamiršai, kad būtent žiūrkė išmetė mane iš rojaus? Ak, nereikia, tik neiškarpo albumas. Mano memuarai. Tomas pirmas, jame smulkiai pasakojame skaudį ir tragišką mano jaunystės istoriją. O, mon dieu. Iš visų Bekingemo rūmų gyvūnėlių, jaunasis princas Čarlzas labiausiai mylėjo mane. Saulėtomis dienomis mes karališkai tūkdavom, siejami to malonaus, stebuklingo ryšio tarp berniuko ir rupūšės. Aš tu apsivemsiu. Mūda buvom neišskiriami, kol nepasirodė ji. Ta žiūrkė! Vakšui berniukui apsisuko galva, o mane vėgai iščio panardino į sielvarto sukurį. Žinau, žinau. Tave nuleido į unitazą, ar ne? Britiška palaima. Čia taip tamsu, šalta ir saubinga. Tau mano skausmas juokingas? Man juokingas visų skausmas įskirus mano. Aš prancūzas. Sukrašink laidą! Smogikai! Turim užduotį. Mums niekas nesutrukdys. Iškeliaujam, nedelsim. O kaip vakarienė? Iškeliaujam po 5 valandų. Na, Elena, Elena. Visai skanu. Ačiū. Visai nieko, žinant, kad turėjau tik obolį, šešias razinas ir dėžutę ryžių. Ryžių? Kas per noras iš vidaus raikytis nuolat geidžiamas, juk edat jūs ne ryžius, o visus. Kągi, dabar aišku, kodėl jie subėgo į vieną pusę, kai dėjau drausos. Žinai, šiandien mums puikiai sekėsi. Gal truputį dėl tavęs ir klydau. Tu netoks jau... Nejaugi tu išgirsi tikrą komplimentą. Tiek to. Ne, ne, ne, pasakyk. Na, tu nesi toks jau netikęs zirzantis, riestanosis ir pasibūtęs lepšis, kokiu tave laikiau. Na, matai, argi buvo sunku? Gerai. Verčiau palsėkim gerį, toj norim sugražinti tave namo. Gaudik. Papasakok apie save, Rodi. Tai kad nėra ką pasakot. Man atrodo, apie mane tu jau viską žinai. O aš net nežinau, kuo tu vertiesi. Aš dainu į grupėje. Ką? Taip, aš ten esu žvaigždė. Aš rimtai. Papasakok apie gyvenimą viršuje. Draugai, šeima. Juk tu turi šeimą, ar ne? Žinoma, brolių, seserų, pusbrolių, taip, mūsų giminėje plati. Nepatikėsi, kaip mums būna linksma. Vaikštame keina, žaidžiam golfą, slidinėjam. Būna tikrai nuostabu. Nesistebiu, kad nori grįžti namo. Taip. Kągi, rytoj turbūt abu gausim tai, ko norim. Labanakt. Labanakt, Rodi. Labanakt. Labanakt. Labanakt. Labanakt. Labanakt. Labanakt, Rodi. Ramiu tau blusu. Atsibuski. Artėjom prie Kensingtono. Prieš palaidus daiktus, pakratys kaip reikiant. Klausau, kapitone. Ačiū. Nėr už ką. O kas jūs čia kvietė? Lauk, lauk. O, anglų pupytė, kokia agresyvi. Le, varlė. Ak, kaip mėgstu, ugninis moteris. Tu dar už tai atsiimsi, mano mažą šokoladinį raguliuk. Bet pradžiai žodis mūsų sponsoriai. Marcel? Aha. Turėjau suprasti. Šaunuolis Levarlė. Sveikinu jūs, mane. Oh. Kągi ryta, atiduok jį. Ką atiduoti? Šis melo šokis turi baigtis. Gražinka pavogė iš manęs. Gana šokti. Aš jo nebeturiu. Vis tiek jis buvo netikras. Kas? A, Rubinas. Jam kukų, bet giminė? O, čia tai rėmė. Rubinas buvo gražus. Baik. Tačiau tai niekis, lyginant su pagrindiniu laidu. Pagrindiniu kuo? Lai... Atsuk. Laidu. Tuo, kurį dabar nešioji, kaip diržą. Jeigu jam tik reikia. Luktelk. O kam tau jo reikia? O, pamatysi. Šiandien per pasaulio čempionato finalą. Pasaulio čempionato finalą? Baik, baik, pusbroliai, kvėp, palik tai man. Mes paimsim laidą, pribaigsim graužikus ir tada su komanda padorė papusryčiausiai. Gerai, vyrai, o dabar į kovą! Mes pasiduodam! Ne, ne taip, idiotai! Pavarykit kung-fu! Man šovė mintis. Pamėgink. Musė, ties 12! Ublamba. Valnai, griebkit jos. Čiupkit laidą. Ei, žiūrkis, tai mane pamaika. Rodi, kriukly. Pavojus, užtikrinta mirtis. Rita, mes atsiversim! Sargyta mus! Aš triumfavau, jūs kvaili anglai. Su savo Yorkshire pudingais ir žuvimis ir čipsais. Manėt, kad įveiksit, Levarlę. Sudė Džemi, senas mano draugė. Laikėtis ir norėtų! Viskas viskas gerai, viskas gerai, viskas gerai, viskas gerai. Pamėgink atsimerkti. Mes virš Kensingtono. Tik va tie baisus 250 metrų skiriantis nuo minkštos patogios lovos. Tai kur tavo namai? Taip, leisk susigaudyt. Inverness Gardens, Vicarage Gate, Kensington High Street, traukinį kairę. Gerai, dabar į dešinę. Aha, bus nelengva. Kurginė, o prieš tai jūsų kaip sviestu patepta? Gerai, leidžiamės. 45, 47, 49. Čia! Au. Taip, tekdavo ir minkščiau nusileisti. Mums pavyko. Aš namie. Džemio Dodžerio komanda įsigelbėjo. Taip. Rita. Žinoma, koks aš mulkis. Dodžeris. Tu dėl to nekaltas, Rodi. Smagus nuotykis, ar ne? Rita, apgailestauju. Bet manau, kad galėsiu tave pradžiuginti. Tada! Žadėtosios Kensingtono brangenybės. Tikras žvaigždės formos rubinas. Jis nuostabus. O kas geriausia? Nedūštantis. Nežinau net ką sakyt. Ar jau užteks visai tavo šeimai parūpinti? O gal šis tau galėtų tapti Džemiu Dodžeriu antruoju? Kągi, turbūt tai viskas. Ačiū. Už pakelimą. Nėra už ką. Rodi. Taip. Pamaniau, gal turėtum laiko trumpai ekskursijai? Žinoma. Norėčiau susipažinti su tavo šeima. Alo! Alo! Ar yra kas namie? Tu tik pamani, kai jų reikia, tai jie visi įsilaksto. Visi. Palauk. Kasgi čia? Tas? Ten mano miegamasis. Tai narvas? Ne, visai ne. Tai kam ta spina ir grotos? Tai mano namo apsaugos sistema. Tiek daug reikia pamatyti, laiko tiek mažai. Važiuojam. Rodi, tu čia vienut vienutėlis, ar ne? Liberty! Kas ten? Ten turbūt mano brolis. Tai bent mačas, aš apakęs. Jis muša įvartis į mon kaklo. Abe. Sveikas. Rita, čia Rupertas. Ką? Rupertai, čia Rita. Ji labai norėjo susipažinti su mano broliu. O. Kaip matai, mes iš tikrųjų nelabai panašus. Aš paveldėjau protą, na, ir išvaizdą, tiesą sakant. Bet mūdu labai artimi, Rupertai, ar ne? Kaip greitai lekia laikas, kai tau smagu. Nagi, tęskim ekskursiją. Labas, Sidai. Sveika, Rita. Kaip tavo dėtis? Jau geriau. Ačiū, kad klausi. Rupertas? Ką visą tai reiškia? Eik, šmarkščios padarėlį. Pažiūrėk į jos nukutį. Ar matei ką nors beviltiškesnio? Broliai! Ponas vienišasis turi tik porą lėlyčių ir mažą ratuką pasibėgiojimui narve. Nu net malonu žiūrėt. Na ir... Uzeris. Nieko tokio, Rodi. Nieko? Tu tik apsidairyk, Rita. Pažvelk į mano namus. Tai rūmai. Aš galiu daryti, ką noriu ir kada noriu. Sakyčiau, tai yra šiek tiek geriau negu nieko, ar ne? Kam reikalinga ta šeima? Kam reikalingi tie draugai? Atsiprašau, bet jeigu turi viską, ko reikia, tai... Man jau metas eit. Aš ten dar su parazitais turiu susidorot. Tuomet sudie. Rodis and Jamesai. iš Kensingtono. Ir Anglija šios rungtynės kol kas klostosi. Pirmyn, Anglija! Puikiai. O, tai fantastika! Viena iš rytų Vokietijos atakų, tačiau ir vėl nutrūksta. Ateičia, brolau! Rupertas pasiilgo savo rociuko. Va, im kukurūzą. Rodosi, kažkas gavo traumą. Im dar. Dar vieną. Ne, tu ką? Jūs reikia graužti. Pasitrauk. Ką? Pasitrauk! Atsigersiu šito. Duosiu patarimą, bičiuli. Nepadaugink su tuo gėrimu. Rimtai, nes tikrai neišgės iki pertraukos. Ha! Ką tu pasakai? A, tulikas. Laukiu labai iki pertraukos. Nenoriu praleisti nei minutės. Pertrauka. Jis laukia pertraukos. Tie šliuzai tokios žavės. Tikrai neatlaikys, branti. Teikite pagrindinį laidą. O kamgi tau jo reikia? O, pamatysi. Šiandien per pasaulio čempionato finalą. Pertrauka. Pertrauka. Žinoma, tai rupūžiaus planas. Štai kodėl jam ir reikia laido. Kai visi nuėsi tualetą, tada jis nuplaus visą miestą. Einam su manim. O ne. O tai kaip rungtynės? Kokios rungtynės? Kokia kova? Varžovai širkščiai verčia vidurio kulėrėjų Bauersą. Ar gerai matai, Fergusai? Tai mačiu, mama. Kur jūsų šalmai? Kur jis ten saugas? Im kamulį, im kamulį. O, tie britai neįvelnių neišmano apie amerikietišką futbolą. Mėgaukitės paskutiniam akimirkom, bjaurus parazitai. Sučiupau rytą, Mose, sučiupau rytą. Atsikabink, laboratorinė išdarga. Nepataikiai. O, Rita, kaip gerai, kad sugražinai laidą. Bonjour. Ei! Pagaliau, jis su mano. Tiesiog paimk. Tebūnė šviesa! Maldauju, nenuleisk manęs, Rodi. Aš ten neišgyvensiu. Aš suskydau. Sidai, noriu, kad nuleistų mane. Aš grįžtu atgal. Atgal? Rytai grėsia pavojus. Visiems grėsia baisus pavojus. Sakyk, tau čia patinka, ar ne? O, taip, Rodi. Man čia labai patinka. Jei čia tave paliksiu, ar būsi gera stabitai mane prižiūrinčiai mergaitai? Būsiu tikras auksiukas, Rodi. Būsiu pats šauniausias augintinis. Tuomet čia namai tavo. Jėga! Gerai. Įjung burbuliukus. Manęs laukia rimtas darbas. Tuoj pat, pada! Sudė, Sidai. Sudė, rodnikai, sent kažkoks iš kažkur ar dar kur. Geronimo! Ir tada išrinktasis nusileis iš viršaus ir išgelbės mus nuo to didžiojo potvinio. Labai atsiprašau. Iki pertraukos liko vos 2 minutės. Rita! Rita! Vienas įspūdingas Anglijos spaudimas. Ir Anglija pirmauja prieš Vokietiją. 3 minutės. Rita! Tai tarp mačas. Didysis atidarymas. Rita! Penai fanams, pirkite angliškus fenus! Kertas pleidininkas pražudo kutus, skaitykite laikraštį! Rita! Gerai, atsiprašau, buvau tikras smulkis rytą. Tu buvai visiškai teisi dėl manęs, dėl visko. Turėjau tai pripažinti, bet bijau, kad paskui tau nepatiks. Rodi, gal pakalbėkim po to, kai mane išlaisvinsi. Žinoma, nebėra laiko. Kai pasigirs švilpukas, viršuje visi nueis į tualetus ir visą miestą nuplaus srovė. Žinau, bet ten visa mano šeima. Turim visus įspėti. Griebk jos. O, vargė. Fui, baltukai. Aš pamačiau progą ir ją pasinaudojau. Ką, mane apkvailinsit, rupūžiu. Mūsų tam nereikia. Manot, jūs labai protingi, ar ne? Bet aš dar pasijuoksiu, kai srovė nuplausis šią paskutinę nelemtą žiurkę. Nes po to apgyvendinsiu miestą šitais. Šlykštų. Ar tai šlovinga amfibijos aušra, tėti? Kai tik padarėsi mano mažinį. Gausiu ponį? Ne. Šuniuką? Pasikalbėsim apie tai. A, galim dabar? Ne. Ar galim per šuniuką? Aš irgi noriu šuniuką. Ne, visi šuniukų negausit. Vaiti, tėtis dirba. Turim nulipti žemyn ir ištraukti laidą. Kaip? Tai neįmanoma. Anglija pirmauja. Viskas įmanoma. Bėgam. Jie tapo slidės. Labas, bosa. Ai, jie kankė mano šuminę. Padėk. Ateinu, smaidį. Smulčiai griebkis. Viršutinis aukštas trikotaras, namų prekės ir užtikrinta mirtis. Argi viską turiu daryti pats? Ir štai pasigirsta švilpukas, skelbiantis pertrauką šios dienos rungtynėse. Jūs pavėlavot, ką nors pakeist. Jums ir jūsų giminei galos. Tikrai? Tuomet pasivyk mus, karpo, tas pūzre. O, ne. Šliuzas, atgal, čionai bėgam. Rita! Jei krisiu, nusitemsiu ir jūs. Bėg, Roni! Tikrai. Roni! Nejūtėk. Pagal mane glėbė tą oro pagalbę. Roni, saugokis! Gerai. Užbaigti. Ei, paleisk mane. Sudė, žiūrte. Rita. Liežuvėlis įsipinė, ką? Neįmanoma. Iki. Banga! Banga! Banga! Yeah! Milžiniška banga! Prašau, suveik! Maldauju, suveik! Yeah. rytą. Čiau nori, mergyti. Valio, tegyvojau, nukaltas praeivys. Nukaltas, nukaltas, nukaltas. To didvyris rodė. Būtų čia ko. Tu nekeikas paralyta. Tu dar už tai lankslokėsi. Pamiškės, futžrali. Ir nupirk vaikams šiniuką. Rita, aš norėjau paklausti. Jei statysi Jimmy Dodgerį antrąjį, gal tau reiktų kokio šturmano? Ką? Laimingos pabaigos. Tu visai praskydai. Aš mėgstu nelaimingas ir kas žiauris nes pabaigas. O dabar tu laimingas, maidė. Pamėginkim? Spūstelk. Tai gyvenimėlis. Rodi, aš jau namie. Atvežiau tau naują draugą. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, I've got flowers and lots of hours to spend with you. So go and powder your cute little pussycat nose. Pussycat, pussycat, I love you, yes, I do. You and your pussycat knows. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa, whoa. Pussycat, pussycat, you're so thrilling and I'm so willing to care for you. So go and make up your big little pussycat eyes. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat eyes. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa. Pussycat, pussycat, you're delicious. And if my wishes can all come true, I'll soon be kissing your sweet little pussycat lips. Pussycat, pussycat, I love you. Yes, I do. You and your pussycat lips. You and your pussycat eyes. You and your pussycat. Yeah, yeah, yeah, yeah. This one was so nice. Gotta take you some. wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. You gotta shake it for me. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Everybody can see. It's a wonderful night. Come on and break it on down. It's a wonderful night. Go ahead and release. It's a wonderful night. Come on and break it on down. Know the music search engine need a tune-up. Soon as they out the gate, they all wanna hit a corner, uh-huh. Feel the connectedness, energy just projected. The way that the whole collective consciousness arrives like helium up. Moving out of the question, won't disrespect them. But our style f***ing pouch like Dave Beckham, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. The spot will get hot, that is ready to pop. Don't even look at the clock, all of your problems forgotten. It's time to rock till you drop. Feel the force and just fly to the epicenter of the party's bass tremors, come on. It's a wonderful night, you gotta take it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, you gotta shake it from me. It's a wonderful night, come on and break it on down. It's a wonderful night, come on and break it on down.